السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ کو ملنے کو پسند کرے اللہ کے اس کو ملنے کو پسند کرنے کے بیان کے متعلق. حدثنا حداد بن خالد الى آخره ان النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتے ہیں. جی. حدثنا محمد بن عبد الله الى اخره عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. کہ جو اللہ کو ملنے کو پسند کرے اللہ بھی اس کے ملنے کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ کے ملنے کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں. فقلت يا نبي الله اكراهيه الموت فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتِ. جی، تو عائشہ فرماتی میں نے کہا اللہ کے نبی کیا اس سے موت کو ناپسند کرنا مراد ہے، حالانکہ ہم میں سے ہر آدمی طبعی طور پہ موت کو ناپسند کرتا ہے. فَقَالَ لَيْسَ كَذَلِكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَتِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخِطَهُ وَسَخِي فِيهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. فقاب علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ایسا نہیں، بلکہ مومن کو جب اللہ کی رحمت اور رضا اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اور کافر کو جب اللہ کے عذاب ناراضی کی بشارت دی جاتی ہے تو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. اللہ سے ملاقات سے مراد آخرت کی رغبت اور اللہ تعالیٰ کی اخروی نعمتوں کا شوق دل میں پیدا ہونا ہے، اس سے مراد موت کی تمنا اور خواہش کرنا نہیں ہے. جی. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء الموت قبل لقاء اللہ. جی، کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے گا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی ملاقات کو ناپسند فرما، اور موت اللہ کی ملاقات سے پہلے پہلے ہے. جی. حدثنا سعيد بن عمر الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال فاتيت عائشه فقلت يا ام المؤمنين سمعت ابا هريره يذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ان كان كذلك فقد هلكنا فقالت ان الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذاك. قال قال رسول الله فمن احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وليس منا احد الا وهو يكره الموت. فقالت قد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنج الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. جي ما قبل مضمون دیکھیے. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جسے اللہ کی ملاقات پسند نہ ہو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت شریح بن ہانی کہتے ہیں، میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، اے ام المومنین، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں، اگر واقعہ ایسا ہی ہے تو ہم ہلاک ہو گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہلاک ہو گیا وہ واقعتاً ہلاک ہونے والا ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند فرماتا ہے، ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جس کی طرف تم چلے گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، جب آنکھیں پھٹ جائیں، سینے میں دھم گھٹنے لگے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، انگلیاں اکڑ جائیں، بس اس وقت جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ جی، یہ کسی نے سوال پوچھا ہے، کبھی ہم نے ترجمہ کیا نا، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی پسند کرتے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کو اللہ بھی، اور موت اللہ کی ملاقات سے پہلے ہے، یعنی موت تو اللہ کی ملاقات سے پہلے کا مرحلہ ہے، یعنی موت تو ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی۔ جی، باب فضل الذکر والدعاء والتقرب الى اللہ تعالی، ذکر، دعا اور اللہ تبارک و تعالی کے تقرب۔ جی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جی، بندہ جب اپنے رب کے متعلق یہ گمان کرے وہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور میری مغفرت فرمائے گا، اور اس بات کے یقین کے ساتھ اعمال صالحہ کی کثرت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق سب معاملہ فرمائیں گے، یعنی مغفرت فرمائیں گے۔ اگر بندہ اللہ کے متعلق گمان کرے وہ میری مغفرت نہیں فرمائے گا اور میرے گناہ اتنے میں مغفرت کے قابل نہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے گمان کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ جی، آواز آ رہی ہے، حدثنا محمد بن بشار الى آخره عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل اذا تقرب عبدی منی شبرا تقربت منہ ذراعا۔ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوعًا وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں چار ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ چل کے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ تو مراد اس سے اللہ پاک کی رحمت ہے، جی، یعنی انسان ایمان والا جتنا بھی اللہ کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھ کے پیش کرے گا، اللہ کی رحمت اتنا ہی اس سے زیادہ اس سے بڑھ کر اس کا استقبال کرے گی۔ جی، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی فانا معه حین یذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منه وان اقترب الی شبرا تقربت الیه ذراعا وان اقترب الی ذراعا تقربت الیه باعا وان اتا نیمشی اتیدہ ہر ولتن، جی، کہ میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے کسی گروہ میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر گروہ میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک بلش میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں چار ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ مراد اللہ پاک کی رحمت ہے۔ جی، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها وازید، جی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو ایک نیکی لائے گا اس کی دس مثل ثواب ہوگا اور زیادہ عطا کروں گا، ومن جاء بالسیئۃ فجزاؤه سیئۃ مثلها او اغفر، جی، اور جو برائی لائے گا تو اس کا بدلہ اسی کی مثل ہوگا یا میں اسے معاف کروں گا، ومن تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا ومن اتانی یمشی اتیدہ ہرولۃ ومن لقینی بقراب الارض خطیۃ لا یشرک بی شیء لقیتہ بمثلہا مغفرۃ، جی، اور اگر وہ مجھ سے ایک بلشت قریب ہوگا میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوں گا، اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوگا میں چار ہاتھ اس کے قریب ہوں گا، جو میرے پاس چل کے آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں، اور جس نے تمام زمین کے برابر گناہ لے کر مجھ سے ملاقات کی بشرط کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو تو میں اس سے اسی کی مثل مغفرت کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جی، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو دین کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جی، آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز اپنی مخلوق پہ 1000 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس میں سے 999 رحمتیں دین کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا کرم ہے ہم لوگوں کے اوپر، تھوڑی سی مشقت پہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنا اجر دے رہے ہیں۔ جی، باب کراہیت الدعاء بتعجیل العقوبۃ فی الدنیا، دنیا میں ہی عذاب مانگنے کی کراہت۔ جی، حدثنا ابو الخطاب الى اخر عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد قفر فصار مثل الفرخ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک ایسے آدمی کی عیادت فرمائی جو مرغ کے چوزے کی طرح کمزور ہو چکا تھا۔ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء او تساله اياه، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تو کسی چیز کی دعا اللہ سے مانگتا تھا یا اس سے کسی چیز کا سوال کیا کرتا تھا؟ قال نعم كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الاخره فعجله لي في الدنيا، اس نے عرض کیا جی ہاں میں کہتا ہے اللہ جو تو آخرت میں مجھے سزا دینے والا اسے فوراً دنیا ہی میں مجھے دے دے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ لا تطیقه او لا تستطیعه افلا قلت اللہم آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال فدعا اللہ له فشفاہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ہے, نہ تو اس کی طاقت رکھتا ہے نہ استطاعت, نے یہ کیوں نہ کہا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس کے لیے دعا مانگی, بس اللہ نے شفا عطا کر دی. حدیث بالا سے معلوم ہوا بندے کے لیے ایسی دعا مانگنا جو اس کے لیے موجب تکلیف مشقت و آخرت کے عذاب سے ڈر کر اس کو دنیا ہی میں مانگے صحیح نہیں, کیونکہ بندے کے اندر خدا تعالیٰ کی جانب سے آنے والی تکلیف مشقت کی سہار نہیں, اس لیے ایسی دعا مانگنا درست نہیں. اور خدا تعالیٰ خود کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ اس کے سہنے اور برداشت کرنے کی توفیق اور ہمت بھی عطا کر دیتا ہے. جی جی اگلا باب دیکھیے. باب فضل مجالس, ذکر کی مجلسوں کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا بیان ہے. جی حدثنا محمد بن حاتم الى آخره عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ تبارک و تعالی ملائکتا سجارتا فضلا يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. جی کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ زائد فرشتے ایسے بھی ہیں جو پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں, اور جب وہ ایسی مجالس کو پا لیتے ہیں جن میں ذکر ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کا درمیان کا خلا بھر جاتا ہے. فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ. پھر جب وہ اہل مجلس متفرق ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں. جی قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أي من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألون قال وماذا يسألوني. جی اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے اور انہیں بخوبی جانتا ہے تو تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح تکبیر تحلیل اور تعریف اور تجھ سے سوال کر رہے مشغول تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں قالوا یسألونک جنتک, وہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے تھے. جی قال وهل رأوا جنتی, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ قالوا لا اے ربی قال فکیف لو رأوا جنتی. جی وار کرتے ہیں نہیں اے میرے پر, اللہ فرماتا ہے اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی. قالوا یستجیرون قال ومما یستجیروننی. جی وار کرتے ہیں وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ, اللہ فرماتا ہے مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ جی فرشتے عرض کرتے ہیں جی قالوا ويستغفرون قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. جی اللہ اکبر. فرشتے یاد کرتے ہیں رب تیری جہنم سے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میری جہنم کو دیکھا ہے؟ اگر نہیں, اللہ فرماتا ہے اگر میری جہنم کو دیکھ کیا کیفیت ہوتی. فرشتے یاد کرتے ہیں وہ آپ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا تحقیق میں نے معاف کر دیا اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا اور میں نے انہیں پناہ دے دی جس سے انہوں نے پناہ مانگی. فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب ان میں فلاں بندہ گناہگار ہے, وہ وہاں سے گزرا تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں نے اسے بھی معاف کر دیا اور یہ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی محروم نہیں کیا جا سکتا. جی جو انسان بھی اللہ تبارک و تعالی کے اطاعت کے کاموں میں لگا ہوا ہے وہ اس حدیث سے مبارکہ کا مصداق ہے. چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہے, چاہے وہ ذکر کرنے والا ہے, چاہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے, چاہے علم اور عمل کا پڑھنے پڑھانے کے سلسلے والا ہے, چاہے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھنے والا ہے, نیکی کا کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہے, اس کی سوچ و بچار کر رہا ہے, وہ اس حدیث کا مستحق ہے. جی باب فضل الدعاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ یاد رکھیے ہم ساری زندگی اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہے مگر ہماری دعاؤں میں اور ہماری دعاؤں کے الفاظ میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے الفاظ میں ہے. اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کو یاد کر کے اور ان کے ذریعے اللہ سے اپنی حاجات کو مانگا جائے. حدثني زهير بن حرب الى اخره. جی قال سأل قتادة انس اي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم اكثر قال كان اكثر دعوة يدعو بها. نبی پاک اکثر صلی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے. جی باب فضل التحلیل والتسبیح والتسبیح لا الہ الا اللہ سبحان اللہ کہنے اور دعا مانگنے کی فضیلت کا بیان ہے. حدثنا یحیی بن یحیی الى آخری عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا وحدہ لا شریک له الملک والحمد هو على كل شيء قدیر فی یوم مئت مرت کانت له عدل عشر رقاب وکتبت له مئت حسن ومحیت عنه مئت سینا وکانت له حرزا من الشیطان یومہ ذالک حتی ینسی فلم یأتی احد افضل مما جاء به الا احد عمل اکثر من ذالک. جس آدمی نے یہ چوتھا کلمہ پڑھا اسے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اس دن شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہاں تک کہ شام کرتے سال میں کوئی آدمی بھی اس سے افضل عمل نہیں کرتا سوائے اس آدمی کو جن کلمات سے زیادہ پڑھے. پھر فرمایا ومن قال سبحان اللہ وبحمده فی یوم مئت مرت حطت خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر. اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سو دفعہ پڑھا تو اس کی تمام خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ. اللہ اکبر کبیرہ. جی حدثنا سلیمان بن عبید اللہ الى آخره. چوتھے کلمے کی فضیلت چل رہی ہے. جی تیسری حدیث مبارکہ کے اندر کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ اولاد اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کرنے والا ہے. جی آگے دیکھیے دو حدیث کے بعد. حدثنا محمد بن عبد اللہ الى آخره قال رسول اللہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان للرحمن سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ العظیم. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتانی دو کلمے ایسے ہیں خفیفتانی علی اللسان زبان پہ ہلکے ہیں ثقیلتانی فی المیزان میزان میں بھاری ہیں حبیبتانی للرحمن رحمان کو محبوب ہیں وہ کون سے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جی حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله احب الي مما طلعت عليه الشمس. کہ جس نے یہ پڑھا یہ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوا ہو. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علمنی کلاما اقوله قال قل لا اله الا اللہ وحده لا شریک له اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم قال فهؤلاء ربی فماری قال قل اللہم اغفر لی وارحمنی واهدنی وارزقنی قال موسیٰ اما عافنی فانا اتوہم وما ادری ولم یذکر بی ابی شیبتا. جی کہ ایک دیہاتی اس خدمت میں آیا اور انہوں نے کہا مجھے ایسا کلام سکھا جس میں پڑھتا رہوں. نبی علیہ السلام نے پھر یہ مذکورہ یہ کلمہ سکھائے. اس نے عرض کیا یہ سارے کلمات تو میرے رب کے لیے, میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہم غفر لی, اللہ مجھے معاف فرما, ورحمنی رحم فرما, واہدنی ہدایت عطا فرما, ورزقنی رزق عطا فرما. جی اللہ اکبر. حدثنا ابو کامل الى آخری کان رسول اللہ صلی اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ يعلم من اسلم يقول اللہم غفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان ہونے والے آدمی کو یہ دعا سکھاتے تھے. ہم بھی کوشش کریں کہ یہ مسنون دعائیں ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے اور انہی کے ذریعے اللہ سے مانگنا چاہیے. جی اس باب کی اخیر والی حدیث دیکھ لیجئے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره جی قال كنا عند رسول فقال ايعجب احدكم ان يصيب كل يوم الف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب احدنا الف سنة قال يسبح مئة تسبیحة فیقر له الف حسنة او يحط عنه الف خطیئة. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے شاہ فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہزار نیکیاں کرنے سے عاجز ہے؟ آپ وسلم کی خدمت میں حاضر صحابہ اکرام میں سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا ہم میں سے کوئی آدمی ہزار نیکیاں کیسے کر سکتا ہے؟ آپ وسلم نے فرمایا جو آدمی سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس کی ہزار خطائیں اللہ پاک اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے اللہ پاک اس کو سمجھنے, اس کو یاد کرنے, اس کو عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے اور اپنی بارگاہ ہمیں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.